یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول۔ آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں، سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں، لب خاموش زباں بن جائے، آنکھ سے آنسو بہتے ہوں، آنکھ سے آنسو بہتے ہوں، ان کے در پہ رونے والے، ان کے در پہ رونے والے، ان کے در پہ رونے والے، دل سے کچھ تو بول۔ آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ رحمت عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے، جدھر سے گزرا کرتے تھے، شجر گواہی، شجر گواہی دیتا تھا، شجر گواہی دیتا تھا، اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے۔ نور خدا کے منکر اب تو، نور خدا کے منکر اب تو، نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول۔ آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ آؤ چلو دیوانوں سارے شہر مدینہ چلتے ہیں، شہر مدینہ چلتے ہیں، میری کیا اوقات ہے سب ہی ان کے در سے پلتے ہیں، ان کے در سے پلتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، بن مانگے بن مول۔ آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں، سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں۔ ماں کی دعاؤں کا صدقہ، ماں کی دعاؤں کا صدقہ، ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت کہے ماں ہو۔ آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ رب نے جنہیں خود اپنے خزانوں کا مختار بنایا ہے، ہاں مختار بنایا ہے، مانگنے والوں مانگنے والوں، مانگنے والوں مانگ لو ان سے، ابر کرم کا چھایا ہے، ابر کرم کا چھایا ہے، ان کے وسیلے سے تیرا، ان کے وسیلے سے تیرا، ان کے وسیلے سے تیرا بھر جائے گا کشکول۔ آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول۔ راشد نعتیں لکھنا پڑھنا یہ ہے بڑا اعزاز، یہ ہے بڑا اعزاز، ان کے کرم کے صدقے ہی سے اونچی ہے پرواز، اونچی ہے پرواز۔ نعت نبی تو سنائے جا، نعت نبی تو سنائے جا، نعت نبی تو سنائے جا کانوں میں رس گھول۔ آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، میرا چاند بھی بولے آقا، تارا بھی بولے آقا، صدیق بھی بولے آقا، عمر بھی بولے آقا، عثمان بھی بولے آقا، حیدر بھی بولے آقا، حسین بھی بولے آقا، حسین بھی بولے آقا، حسن بھی بولے آقا، ارے آقا مولا آقا مولا آقا مولا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول۔